a hetedik pedig az Édes November című gennypárlat. A hatodik a Férfi becsület a fogyatékosoknak és a színes bőrűeknek kifejezetten. Első afroamerikai amputált nehéz bóvárról. Az ötödik pedig a halottaknak való kedvező megítélés jegyében. A negyedik a Bambi, minden kisgyereknek és rossz ízlésű felnőttnek. A harmadik az Apja lánya, azzal a, mind azzal a szidalommal és gyalázattal, ami a Kevin Smith ellen megfogalmazódhat bennünk. A második a Titanic, amely a legnagyobb elégedetlenségetekre, amely a SMS falról visszaköszön, nem került az első helyre, mert a muzsika hangja az első helyre. Szerintem csak elfelejtettétek. Leszorította. A muzsika hangja az valóban és minden kétséget kizáróan az első. Ahogy báboznak benne. Tényleg förtelmes. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket Dinnyés Gergő kollégámmal együtt. Holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek. Sziasztok!